मगिल घुता सल्प गानेर सालेर खुटा मगिर कथा लगिल घुता धन संपत्ति करी नुमुई ओर की ओरे भाई घरत मोर लगी लगी छो की ओरे भाई घरत मोर लगी लगी छो सल्प गानेर सालेर खुटा लगी छो।